Բարև հարգելի ռադիոլսողներ, այսօր փետրվարի 12-ն է, օրը 3-շաբթի։ Արցախի հանրայինի եթերում տեխնոդար հաղորդումն է, ձայնասրահում Մարգարիտա Ղուշունցը։ Եթե 20-րդ դարում արգելվում էր տարածել այն փաստը, որ էլեկտրոնային կապի միջոցով ձայնը լսվում է հեռու տարածության վրա, եւ ինչ որ գաղտնի հնարքով մարդիկ կարողացել են գաղտնի պահել կապի ստեղծման մասին տեղեկությունը, ապա այսօր 21-րդ դարում ոչ միայն գաղտնի չեն պահվում այդպիսի նորությունները, այլ նաեւ այն տարածվում է հեռահաղորդակցման ամենահին միջոցի՝ հեռախոսի օգնությամբ։ Առաջին հեռախոսը ստեղծելուց անցել է ավելի քան 100 տարի։ Այն օրեցօր ավելի է կատարելագործվում եւ իր հնարքներով զարմացնում մարդկությանը։ Այսօր գրեթե անհնար է պատկերացնել մարդու առօրյան առանց հեռախոսի։ Այն դարձել է տեղեկատվություն ստանալու առաջին աղբյուրը։ Հեռախոսը մեզ հնարավորություն է տալիս սեղմելով ընդամենը մի քանի կոճակ խոսել երկրագնդի ցանկացած վայրում գտնվող մարդկանց հետ։ Այսօր մեր հաղորդման շրջանակներում կանդրադառնանք առաջին բջջային հեռախոսի ստեղծման պատմությանը։ Կլսենք մասնագետի խորհուրդներ, կառաջարկենք բջջային հեռախոսի վնասակար հատկություններից խուսափելու խորհուրդներ եւ կծանոթանանք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորություններին։ Հեռախոսի պատմությունը սկսվել է դեռ 1947 թվականին AT&T ընկերության ստեղծած 40 կիլոգրամանոց սարքի տեսքով, որը նախատեսված էր միայն ավտոմեքենաների մեջ կիրառման համար։ Միայն 1970-ական թվականներին է սկսել նվազել բջջային հեռախոսային սարքի քաշը, կիրառվել ալեհավակ եւ լսափող, որոնց շնորհիվ կապը դարձել է որոշակի ալիքներով եւ մեկ կենտրոնից։ 1973 թվականի ապրիլի 3-ը նշանավորվել է առաջին բջջային հեռախոսի ստեղծմամբ, որի հիմնադիրը համարվում է Մարտին Կուպերը։ Այս նոր բջջային հեռախոսը կոչվեց Motorola DynaTAC և կշռում էր 1 կիլոգրամից փոքրինչ ավելի։ Հեռախոսը բաղկացած էր 2000 դետալից, իսկ հեռախոսի մարտկոցի լիցքը բավականացնում էր ընդամենը 20 րոպե խոսելու համար։ Այս հեռախոսի արջևի մասում 12 ստեղն կար, որոնցից 10-ը թվերն էին, իսկ 2-ը զանգահարելու եւ զանգնավարտելու։ DynaTAC-ը չի ունեցել էկրան եւ լրացուցիչ հնարավորություններ։ Բջային հեռախոսի մշակման համար ընկերությունը ծախսել է 15 տարի եւ 90 միլիարդ դոլար։ Մարտին Կուպերն այս հեռախոսով առաջինը զանգել է իր մրցակից ընկերության ինժիներին եւ ասել. «Ես քեզ զանգում եմ իսկական բջային հեռախոսից»։ Դե իսկ մեր օրերում նման արտահայտությունը ոչ թե զարմանալի է, այլ նույնիսկ զավեշտալի։ Այսպես բջային հեռախոսից կատարված առաջին զանգը փաստացի դարձավ հեռահաղորդակցման ոլորտում նոր դարաշրջանի մեկնարկ, թեև այս նախատիպն այդպես էլ արտադրության չհանվեց։ Իսկ ահա 1983 թվականին Motorola սերիական բջային հեռախոսը հայտնվեց վաճառքում, այն կշռում էր 800 գրամ, իսկ այսօր աշխարհում ամենափոքր բջային հեռախոսը կշռում է 40 գրամ։ Այն Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցվել է որպես աշխարհի ամենափոքր և թեթև հեռախոսը։ Հեռախոսը 2 գիգաբայթ հիշողություն ունի։ Իդեպ վերջին տարիներին Ավստրիայի Զալցբուրգ քաղաքում կատարված պեղումների ժամանակ հնագետները գտել են կավից պատրաստված բջային հեռախոս։ Հեռախոսի վրա էկրան եւ ստեղներ կան։ Գրառումները սեպագիր են, այն իր տեսքով նման է Նոկիային։ Առայժմ հնագետները չեն կարողանում պարզել հին հեռախոսի ստեղծման պատմությունը, սակայն չեն բացառում, որ այն պատրաստվել է հենց շումերների օրոք։ Այսօր աշխարհում գործող հեռախոսների թիվը հաշվում է միլիոններով։ Դրանք միավորված են հեռուստահաղորդակցական վիթխարի ցանցերում, որոնցով հաղորդում են հեռախոսազանգեր, ֆաքսեր, հեռուստա և ռադիոազդանշաններ, ինչպես նաև համակարգչային տվյալներ։ Բջային հեռախոսները ոչ միայն ունեն տարբեր անուններ, այլև տարբեր են իրենց գործառույթներով։ Եթե տարիներ առաջ բջային հեռախոսը համարվում էր ճոխություն, ապա այսօր այն անհրաժեշտություն է, ընդ որում տարբեր տարիքի մարդկանց համար։ Շարունակում ենք հաղորդումը եւ առաջարկում լսել զրույց մասնագետի հետ էջը։ Բջային հեռախոսներին առնչվող խնդիրներին հաճախ ենք հանդիպում, ում դիմել, իհարկե մասնագետի։ Հաճախ մեր անփութության պատճառով անհնար է լինում նույնիսկ մասնագետի օգնությունը։ Ինչպես վարվել և որ դեպքում դիմել մասնագետի։ Մեր հրավերն ընդունել է Միքայել Բագիրյանը։ Ողջույն Միքայել. Բարև ձեզ. Ինչ խնդիրներով են հիմնականում դիմում ձեզ? Բյուջեային հեռախոսի հետ կապված ցանկացած խնդրի արդեն առնչվել ենք. Ծրագրային վնասվածքներ, էկրանների փոխարինում ու նման բազմաթիվ խնդիրներով. Երբ բյուջեային հեռախոսով մուտք են գործում համացանցի վտանգներով լի աշխարհ, որքանով է պաշտպանված մեր հեռախոսում տեղ գտած տվյալները, նկարներ լինեն, հեռախոսահամարներ, փաստաթղթեր։ Ընդհանուր առմամբ հեռախոսների տվյալները պաշտպանված են, սակայն կան կայքեր, որտեղ պետք չի ընդհանրապես մուտք գործել, որովհետև այսօր ոչ մի բան ապահովագրված չի ու ցանկացած ժամանակ, եթե լինի կարիքը, կարող են կոտրել ձեր սա։ Ինֆորմացիա կարող են մեր հեռախոսից վերցնել։ Ակերների հետ շատ չեմ շփվել, բայց կան տարբերակներ ահագին, որ պատկերացում ենք ունենք, էլ ինչեր կարող են անել։ Ինչպես բացառել համացանցային գովազդների մուտքը հեռախոս։ Հեռախոս կամ համակարգիչ գովազդների մուտքը բացառելը հիմնականում անտիվիրուսների հետ համագործակցելով է ստացվում։ Հեռախոսների համար մի քիչ ավելի է դանդաղեցնում աշխատանքը, բայց համակարգիչների համար անտիվիրուսը ահագին օգնում է ու այդ ժամանակ զերծ եք մնում ցանկացած գովազդներից։ Ամենա լավը, որ օգտվում են Կասպերսկին է, որը հաջող ծրագիր է։ Երևի չկա մեկը, ով անմիջապես չի առնչվել կամ չի լսել նման դեպքի մասին, երբ հեռախոսը ընկնում է ջրի մեջ։ Առաջին հերթին իհարկե հետևում է շոկը մարդուն։ Ինչ պետք է անել, երբ հեռախոսը ջուրն է ընկնում։ Հեռախոսը ջուրն ընկնելը ժողովրդի մոտ խուճապ է առաջացնում, քանի որ հեռախոսները արդեն ահագին մեծ գին ունեն եւ առաջնահերթ չեն մտածում դիմել մասնագետին, վերանորոգողին կամ ինչ-որ մեկին, ով զբաղվում է այդ հարցերով։ Դնում են զարյատկի, որը որ շատ սխալ է այդ պարագայում։ Առաջնահերթ, եթե մարկոցը դուրս է գալիս, պետք է մարկոցը հանել, այնուհետև դիմել մասնագետին, իսկ եթե դուրս չի գալիս, ավելի լավ է ամենասեղմ ժամկետներում դիմել մասնագետին։ Արդեն բավականին մեծ տեսականի կա, որոնք դուրս չեն գալիս, միայն մասնագետների օգնությամբ կարող են դուրս հանել այդ պարագայում, պիտի անմիջապես դիմել։ Երևի դրա պատճառով են փորձագետները ասում, որ բջային հեռախոսների ամենաառաջին թշնամին ջուրն է։ Իհարկե, ջուրն է, ամփույթ օգտագործումն է։ Մեր ժողովրդի մոտ կա, որ ինքը իրան կդզվի, կաշխատի, բայց դա սխալ է։ Ջուրը ամենավատ գործոնն է, որ ունի քայքայման, խոսքով կոռոզիայի ենթարկում։ Ուսումնասիրում էի այս տիպի հարցեր, կոնկրետ հեռախոսի հետ կապված, նկատեցի մի հոդվածում, որ պետք է այն դնել բրնձի մեջ։ Դուք լսել եք դրա մասին։ Բրնձի մեջ դնելու դիտականորեն հաստատված չի, բայց այս պահին բոլորի մոտ կա դա ու հաստատ բոլորն էլ են անում սկզբից։ Իսկ ես ձեզ դա օգնում է։ Ես էլ եմ լսել, որ խոնավությունը վերցնում է, բայց միևնույն է, ինչքան էլ վերցնի, ջրից հետո մնում է աղակալում, որը որ փոխանցող հատկություն ունի, մեր ժողովրդի ասած զամիկանի բառն է, որը որ դրանից հետո առաջանում է։ Իսկ այդ աղակալման հետևանքն է լինում է պլատայի քայքայումը, մասերի փչանալը ու այդպես շարունակ ընթիներ։ Ապարատը միայն լիցքավորման ժամանակ է միանում, բայց միևնույն պահին ուժեղ տականում է։ Կարող է լինել մարդկոցը, կարող է լինել, որ ընկած լինի ջրի մեջ, այդ խնդրից հետո մասնագետները չեն մաքրել կամ չեն նայել։ Ծրագրային խնդիր չի հաստատ, հիմնականում տեխնիկական խնդիր, այնտեղ աշխատցնող մասեր կան, որոնք որ պատասխանատու են հեռախոսի միանալուն կամ նորմալ աշխատելուն կամ նորմալ ծախս վերցնելուն հոսանքի։ Իսկ եթե կոնկրետ հոսանքի ծախսը ավելի շատ է լինում, հեռախոսը կարող է եւ չմիանալ։ Հիմնականում մարդկոցի երկար աշխատանքը կախված է օգտագործելուց, զարյատկի դնելուց, հանելուց, միջև 1% իջնելը չի խանգարում, դա ավելի լավ է, օգտագործելուց ավելի ցանկալի է, որ միջև վերջ լսնի, նոր օգտագործեք ու լիցքավորելու ժամանակ խորհուրդ չի տրվում ընդհանրապես օգտվել հեռախոսից, վիդեոներ նայել։ Զանգին պատասխանել կարելի է, դա իրա մեջ վտանգ չի պարունակում, բայց ընդհանուր չի կարելի։ Ինչ անել, եթե հեռախոս դադարում է արձագանքել իրեն առաջադրված խնդիրներին, այսպես ասած, կախվում է կամ պարբերաբար շեղվում իր աշխատանքից։ Դա հիմնականում կապված է իր ծրագրի հետ, թարմացման կամ ավելի շատ ծանրաբեռնվածության հետ։ Կան հեռախոսներ, որոնք արդեն իսկ շատ շուտվանից օֆիցիալ չեն թարմացվում ծրագրերը։ Հեռախոսը ձեռքից ընկել է, կաղապարը կոտրված է կամ վնասվածքներ, սակայն հարկավոր է ստանալ միայն հեռախոսի մեջ եղած տվյալները։ Արդյոք հնարավոր է ստանալ անհրաժեշտ ինֆորմացիան առանց հեռախոսը վերանորոգելու։ Հնարավորություն կա, բայց ոչ բոլոր մոդելների հետակապված, որ կարող ենք վերականգնել։ Օրինակ, որ մոդելի հեռախոսը չեք կարող վերականգնել։ Կոնկրետ չինական հեռախոսները, այս կան չինական արտադրության հեռախոսները, որոնք ստացվում են ոչ բոլոր մոդելներն են, որոնք կարող ենք, ու եթե պլատայի վնասվածքի ժամանակ չի վնասվել չիպը, հիմա կան սարքեր, որոնց օգնությամբ կարողանում ենք վերականգնել ինֆորմացիան հեռախոսի, եթե ոչ 100%-ով, այլ կես չափով։ Հեռախոսը բարբերաբար չի ճանաչում SIM քարտը, ինչից է հիմնականում լինում։ Կարող է լինել տարբեր պատճառներ չճանաչելու, չաշխատելու։ Հիմնականում անզեն աչքով երևում է, դա քարտի տեղադրման տեղն է, բնիկը։ Եթե դա նորմալ է, խնդիր չունի, ուրեմն տեխնիկական խնդիր է, որը որ դիագնոստիկա չարվի, չեն կարող ինչ-որ բան ասել։ Այո, կարող է եւ լինել քարտի հետ կապված։ Ինչպիսին են վերանորոգման երաշխիքային պայմանները։ Ամենաշատն երաշխիքով են կատարում, կատարելուց հետո լինում են դեպքեր, եթե խնդիրը առաջանում կոնկրետ այդ հարցի հետ կապված, պատասխանատվություն են կրում, եթե վնասվել է ինչ-որ բան կամ լավ չի աշխատում փոխարինած մասը, նորից ենք փոխարինում, դիալական տեսքի աշխատանքի հասցնելուց հետո նոր գալիս ենք մեր հաճախորդներին։ Շնորհակալություն, Միքայել։ Խնդրեմ, միշտ պատրաստ ենք տեխնիկայի հետ կապված ցանկացած հարցի կարող եք դիմել, փորձենք ձեզ օգնել։ Հարգելի ռադիոլսողներ, հուսանք կարողացաք մեր զրույցից ստանալ ձեզ հուզող հարցերի պատասխանները։ Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության, ոչ միայն բջջային հեռախոսներն են իրենցից վտանգ ներկայացնում, այլ նաև բոլոր տեսակի էլեկտրոնային սարքավորումները։ Այժմ լսեք խորհուրդներ, որոնք կօգնեն նվազեցնել բջջային հեռախոսի վնասակար հատկությունները։ Խորհուրդ չի տրվում բջջային հեռախոսն օգտագործել ամբողջ օրվա ընթացքում։ Եթե անգամ բջջային հեռախոսն օգտագործվում է որպես զարթուցիչ, անհրաժեշտ է գիշերն անջատել այն, քանի որ այն անընդհատ էլեկտրոմագնիսական ալիքներ է արձակում անգամ այն ժամանակ, երբ չի օգտագործում։ Եթե քնելիս մենք այն դնում ենք գլխի մոտ, այդ ալիքները տարածվում եւ բացասաբար են ազդում առողջության վրա։ Մի պահեք բջջային հեռախոսը մարմնի մոտիկ, խուսափեք մաշկի հետ անմիջական շփումից, խոսելու ընթացքում անընդհատ փոխեք հեռախոսը ականջից ականջ։ Հնարավորության դեպքում օգտագործեք բարձրախոսը, որպեսզի հեռախոսը չպահեք ձեռքում եւ չմոտեցնեք գլխին։ Հաջորդ խորհուրդը մեր օրերում գրեթե անհնար է կիրառել, բայց թույլ մի տվեք երեխային օգտագործել բջջային հեռախոս նույնիսկ խաղալու նպատակով։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում տեխնոդար հաղորդումն է, նորություններ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտից։ Skype վիդեոհարթակը ներկայացրել է նոր գործառույթ։ Նոր գործառույթը թույլ է տալիս ազատվել անցանկալի ետնապատկերից տեսազանգերի ժամանակ։ Դրանց ընթացքում հնարավոր կլինի աղավաղել ետնապատկերը, թողնելով միայն սեփական նկարը։ Սրա շնորհիվ հնարավոր կլինի թաքցնել, օրինակ, թափթփված սենյակը, օտարաչքի համար չնախատեսված օբյեկտները կամ էլ զրույցին չմասնակցող մարդկանց։ Նոր ֆունկցիան Skype-ում աշխատում է այնպես, ինչպես Microsoft Teams-ում։ Պետք է սեղմել վիդեոզանգի նշանի վրա, այնուհետև կհայտնվի համապատասխան ֆունկցիայի կոճակը։ Գործառույթն իրականացվում է արհեստական ինտելեկտի միջոցով։ Այն արդեն հասանելի է Mac-ում եւ Windows-ում Skype-ի վերջին տարբերակի համար։ Yandex ընկերությունը որոշել է նաեւ սերիալների արտադրությամբ զբաղվել։ 2018 թվականի վերջից ընկերության ներկայացուցիչները տարբեր պրոդյուսերների հետ քննարկում են նման հնարավորություն։ Այս տարվա ընթացքում 8-ից 10 սերիալի նկարահանում կսկսի, իսկ ցուցադրությունը կմեկնարկի հաջորդ տարի։ Սերիալները նախատեսված են լինելու սեփական օնլայն կինոթատրոնում ցուցադրության եւ բաժանորդագրությունների թվի ավելացման նպատակով։ Նշենք, որ ընկերությունը սեփական օնլայն կինոթատրոնը գործարկեց 2018 թվականին, որտեղ կարելի է դիտել ֆիլմեր ու սերիալներ գովազդի կամ բաժանորդագրության դիմաց։ Apple ընկերությունը համաձայնության է հասել ֆրանսիական կառավարության հետ։ Բանն այն է, որ ընկերությունը մոտ 10 տարի խուսափել է ֆրանսիական կառավարությանը հարկեր վճարել։ Կոնկրետ թիվը առայժմ հայտարարված չէ, սակայն ֆրանսիական մամուլի կանխատեսմամբ այն կազմում է մոտավորապես 500 միլիոն եվրո։ Facebook-ն արգելել է հրապարակել Վեներայի կիսամերկ և ծնկի իջած մերկ տղամարդու արձանների լուսանկարները։ Այս մասին հայտարարել է Ժնևյան Գեղարվեստի թանգարանը, նշելով, որ իրենք առաջիկա ցուցահանդեսը գովազդելու համար ցանկացել են սոցցանցում հրապարակել արվեստի գործերի լուսանկարներ, սակայն չեն կարողացել։ Թանգարանը նշված լուսանկարները գրաքննության ենթարկված գրառմամբ տեղադրել է Twitter-ում, հավելելով. «Գուցե ժամանակն է, որ այս հարտակը փոխի իր քաղաքականությունը թանգարանների և մշակույթի հաստատությունների հանդեպ»։ Facebook ընկերության Messenger հավելվածը նոր գործառույթ է ստացել։ Խոսքը Unsend ֆունկցիայի մասին է, որը թույլ է տալիս օգտատերերին ջնջել իրենց կողմից ուղարկված հաղորդագրությունները։ Այսինքն, եթե դուք սխալ մարդու սխալ հաղորդագրություններ եք ուղարկել կամ ուղարկված հաղորդագրությունը սխալ է պարունակում, ապա ուղարկելու պահից 10 րոպեի ընթացքում կարող եք այն ջնջել։ Ջնջելու համար առաջարկվում է երկու տարբերակ՝ ջնջել բոլորի և միայն սեփական անձի համար։ Եթե հաղորդագրությունը ջնջվում է բոլորի համար, ապա դրա փոխարեն հայտնվում է «Այս հաղորդագրությունը ջնջվել է ուղարկողի կողմից» գրությունը։ Facebook-ը տեղեկացրել է, որ նոր ֆունկցիան հասանելի է փետրվարի 5-ից iOS-ի և Android-ի ամենաթարմ տարբերակի համար։ Հայտնի Messenger Viber-ի ստեղծողները թողարկել են հավելվածի մեծապես թարմացված Viber 10 տարբերակը։ Messenger-ը ստացել է նոր դիզայն ու հնարավորություններ։ Ծրագրավորողների խոսքով շփումը ավելի կհեշտանա, իսկ հաղորդագրությունների փոխանակումը երկու անգամ ավելի արագ կդառնա։ Թարմացումների մեջ են մտնում անհայտ համարներով շփումը, խմբային զանգերը, զանգի էկրանի նոր դիզայնը, պարզ նավիգացիան։ Փակհամարով շփումը թույլ է տալիս այլ օգտատիրոջ հետ կապ հաստատել առանց հեռախոսահամարը ցույց տալու։ Սա իրենից ենթադրում է անձնական տվյալները ռիսկի չեն թարկելը։ Տվյալ օգտատիրոջ հետ շփում հաստատելու համար պարզապես պետք է նրա անունը պատճենել և փնտրել։ Խմբային զանգերը թույլ են տալիս միաժամանակ 5 հոգու հետ խոսել։ Տվյալ պահին հասանելի են միայն աուդիո զանգերը, հետագայում հասանելի կդառնան նաև տեսազանգը։ Viber 10-ը արդեն հասանելի է Google Play Store-ում և App Store-ում։ Փետրվարի 7-ը համացանցում նշվեց հայատար գրելու օրը։ Նախաձեռնությունը մեկնարկել է 2012 թվականի փետրվարի 7-ից Facebook-ի օգտատեր Զոհրաբ Եգանյանի գրառումով, որով ի պաշտպանություն վիրտուալ հարթակներում մեսրոպատար հայերենի կոչ էր արվում փետրվարի 7-ը հրճակել համացանցում հայատար գրելու օր։ Տարիների ընթացքում նախաձեռնությանը միացել են բազմաթիվ անհատներ, կազմակերպություններ, քաղաքական ու հասարակական գործիչներ։ Տեխնիկական ու ծրագրային խոչընդոտներ այլևս չկան։ Համացանցից միացող բոլոր տեսակի սարքերից արդեն կարելի է գրել մեսրոպատար հայերեն։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում տեխնոդար հաղորդման հերթական թողարկումներ։ Ստուդիայում աշխատում էր Մարգարիտ Աղուշունցը։ Հաղորդումը մոնտաժել է Նադեժդա Դոլուխանյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց։